eto na siya. Di ko naman kayang gayain na ginagawa niya. Ako si Glock 9, paano na yan ulitan? Ano naman ang mga sinulat na napag-iwanan? Ako si Glock 9, paano yan eto na siya. Di ko naman kayang gayain na ginagawa niya. Ako si Glock 9, paano na yan ulitan? Ano naman ang mga sinulat na napag-iwanan? Kumapit ka sa katabi mo, mula na marinig mo ang boses ng isang pinakakilala lirik ko na si Glock 9. Tagabi ng onang Rizal, pinato na ng piso sa entablado. Kumabala ang aking mukha, bumabangon pag nadapa. Di tumitigil, sumulat, simulat ang salita. Tawagan mo na ang amo mo, sabihin sa kanya to na di uubra lahat ang uhugi niya lirik ko. Narito na ang batang gusto niya dating hawakan. Ba't lahat ay nag-atrasan ang aking unang subukang hawakan ng mikropono, pakinig sa tulang ito. Mga bulong-bulungan sa paligid, di ba natawan o bang pangalan niya? Nagsalupalop ng galing mga bumabang ka, nagmistulang mga sinungaling. Matapos kong bitawan ng mikropono na basa ng aking laway mula sa nagbabagat salita. Ako si Glock 9, paano yan eto na siya? Di ko naman kayang gayahin ang ginagawa niya. Ako si Glock 9, paano na yan ulitan? Na naman ang mga sinulat na napag-iwanan? Ako si Glock 9, paano yan eto na siya? Di ko naman kayang gayahin ang ginagawa niya. Paano na yan ulitan? Na naman ang mga sinulat na napag-iwanan? Pag narinig mo nga aking banat, siguradong ikay makakalimot na parang sa palangi yung inay. Sa iyong mukha, bumabaling kanan at kaliwa, pilitin mo makasabay, palagi kang saliwa. Habang pinagbabalibatan ng versikulo ko, ang matagal mong isinulat na versikulo mo. Magsama-samahin pa lahat ang versikulo nyo, ay di kayang tapatan ng mga awiting ito. Pati damit mo, kahit gaano pa kamahal, sa tenga ng mga tao, ano mang sumatutal. Huwag ka sumugal kahit saan po makarating. Ano ang iyong nakikita sa harap ng salamin? Alam mo ang ibig ko sabihin, hindi ko nakailangan pang ipamukha sa'yo. Alam mo na ba na may isang datihan na ngayon nagbabalik? Kakaibang tunog ang kanyang hinahasik. Saka'y si Glock 9, paano yan eto na siya? Di ko naman kayang gayahin ang ginagawa niya. Ako si Glock 9, paano na yan ulitan? Na naman ang mga sinulat na napag-iwanan? Ako si Glock 9, paano yan eto na siya? Di ko naman kayang gayahin ang ginagawa niya. Ako si Glock 9, paano na yan ulitan? Na naman ang mga sinulat na napag-iwanan? Ako si Glock 9. Ako si Glock 9. Ako si Glock 9.